ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में आत्मा के परिमाण का विचार हो रहा है। आत्मा के परिमाण के विषय में संशय है कि आत्मा अणुपरिमाण वाला है अथवा व्यापक है। पूर्व पक्षी का मानना है आत्मा में अणुत्व परिमाण है, स्वतः आत्मा अणु ही है, व्यापक नहीं है, और अणु होने से वह शरीर का एक देश जो हृदय है उसी में अवस्थित है, और त्वग इंद्रिय की व्याप्ति से संपूर्ण शरीरवर्ती औष्ण्य और शैत्य का उपलब्धा बन जाता है। इसे समझाने के लिए चंदन दृष्टांत बताया गया। दृष्टांत दार्ष्टांत में जो वैषम्य की आशंका हुई थी उसका समाधान भी पाद के 24वें सूत्र से हुआ। आत्मा को भी शास्त्र प्रमाण से शरीरैक देश हृदय में अवस्थित बता करके एक प्रकार से दृष्टांत दार्ष्टांत की समानता हुई। पूर्व पक्षी में भी अलग अलग दो मत रखने वाले पूर्व पक्षी हैं। एक पूर्व पक्षी का तो मानना है आत्मा अणु है और स्वरूपतः उसमें अणुत्व है, जैसे ऐसे उसके चैतन्य गुण में भी स्वरूपतः अणुत्व है और औपाधिक देह परिमाणत्व है। यह प्रथम पूर्व पक्ष की मान्यता है। आत्मा तथा आत्मा का चैतन्य गुण स्वतः ही अणुत्व परिमाण वाले हैं, अणु हैं, और त्वग इंद्रिय की व्याप्ति से संपूर्ण देहवर्ती औष्ण्य और शैत्य का उपलब्ध आत्मा बन जाता है। यह पक्ष जो प्रथम था पूर्व पक्ष, उसके लिए दृष्टांत पूर्व पक्षी ने बताया चंदन बिंदु का। अन्य पूर्व पक्षी हैं द्वितीय पूर्व पक्षी, आत्मा को तो स्वतः अणु तथा हृदय रूपी शरीरैक देश में ही अवस्थित मानता है, इतने अंश में तो दोनों की समानता है, लेकिन आत्मा के चैतन्य गुण को व्यापक मानते हैं स्वभावतः। आत्मा का चैतन्य गुण स्वभावतः व्यापक है और उसी चैतन्य की व्याप्ति को लेकर के आत्मा संपूर्ण देहवर्ती जो शैत्य या औष्ण्य है उसका उपलब्धा बन जाता है। यह एक पक्ष है। तो इनके अनुसार दृष्टांत के लिए ये पाद का 25वां सूत्र है और अधिकरण का 7वां सूत्र। उन्होंने दृष्टांत बताया गुण का, द्वितीय पूर्व पक्षियों ने, कि जैसे लोक में ये देखा जाता है कि प्रदीप प्रभा प्रदीप है द्रव्य और उसकी प्रभा है उसका गुण, वह प्रकोष्ठ के एक देश में प्रदीप है और उसका प्रभा रूपी गुण संपूर्ण प्रकोष्ठ में व्याप्त होता है। ऐसे देह के एक देश हृदय में आत्मा रहेगा और उसका चैतन्य गुण प्रभा के तरह संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाएगा। ये गुणात वा लोकवत इस सूत्र में बताया गया। और प्रथम पूर्व पक्षी का जो दृष्टांत है चंदन बिंदु, उसमें अपरितोष का सूचक है वानिपात। और चंदन दृष्टांत में जो अपरितोष वा शब्द के द्वारा सूचित हुआ उसी को भाष्य में बताया गया, स्यात् कदाचित् चंदनस्य इत्यादि के द्वारा, कि चंदन सावयव होने के कारण उसके सूक्ष्म अवयव संपूर्ण शरीर में कदाचित व्याप्त हो सकते हैं और माना जा सकता है कि आत्मा की ही व्याप्ति हो रही है। क्या नाम, वो संपूर्ण चंदन की ही व्याप्ति हो गई सूक्ष्म अवयव द्वारा। इसलिए दृष्टांत में तो ऐसा होना चाहिए कि दृष्टांत शरीर में व्याप्त नहीं हुआ और एक देश में रह करके संपूर्ण शरीर व्यापी कार्य का संपादक बना। चंदन तो सूक्ष्म अवयवों द्वारा संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो सकता है, ये अरुचि है प्रथम पूर्व पक्षी के दृष्टांत में। इसलिए कहा गया कि प्रदीप की प्रभा रूप जो गुण है उस गुण के तरह एक शरीरिक देशवर्ती आत्मा का चैतन्य गुण व्याप्त होता है और उसको लेकर के आत्मा में संपूर्ण देहवर्ती शैत्य और औष्ण्य का उपलब्धित्व सिद्ध होता है। यह द्वितीय पूर्व पक्षी ने दृष्टांत बताया। लेकिन इसमें भी एक शंका हुई क्या शंका हुई कि आत्मा का जो चैतन्य नामक गुण है वह अपने आश्रय हृदयस्थ आत्मा को छोड़ करके देह के अन्य अंगों में नहीं जा सकता, क्यों? गुण होने से लोक में देखा जाता है कि वस्त्र का गुण जो रूप है शुक्ल रूप समझ लो, वह अपने आश्रयभूत शुक्ल वस्त्र को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर नहीं जाता जहां आश्रय नहीं है। वस्त्र जहां नहीं है वहां पर वस्त्र का शुक्ल रूपात्मक गुण नहीं जाता है। ऐसे शरीर के जिन अंगों में आत्मा नहीं है अवस्थित, उन अंगों में आत्मा का चैतन्य गुण भी नहीं जाएगा, क्योंकि गुणत्व होने से यत्र गुणत्वम तत्र आश्रय द्रव्य असंश्लिष्टत्वम, यथा पट रूपम, एक व्याप्ति है एक प्रकार से। इस व्याप्ति के आधार पर यह बताया गया कि आत्मा का चैतन्य गुण भी आत्मा को छोड़ करके अन्यत्र नहीं जाएगा। यदि कहे कि जैसे प्रदीप का गुण प्रभा प्रदीप देश को छोड़ करके भी अन्य देश में व्याप्त है प्रकोष्ठ के, ऐसे आत्मा का चैतन्य गुण व्याप्त हो जाएगा। इस शंका का भी निराकरण करते हुए ये कहा गया कि प्रदीप की प्रभा तो गुण ही नहीं है, वह तो द्रव्य ही है तेज नाम का। घनीभूत अवयवों का नाम है प्रदीप और शिथिल अवयवों का नाम है प्रभा। फैले हुए अवयव तेज के हो तो प्रभा कहलाता है तेज, और घनीभूत अवयव की जो अवस्था है तेज के वो प्रदीप कहलाता है। इसलिए तेज नामक द्रव्य ही वो प्रभा है, न कि गुण। गुण का उदाहरण बताना पड़ेगा, जो अपने आश्रयभूत द्रव्य को छोड़कर के अन्यत्र रह रहा हो, ऐसा कोई उदाहरण न होने से ये नहीं कहा जा सकता। शंका करने वाले का अभिप्राय है कि आत्मा को छोड़ करके शरीर के संपूर्ण अंगों में आत्मा का चैतन्य गुण व्याप्त होता है, ये जो कहा जा रहा है यह कहना नहीं बनेगा। इस प्रकार की आशंका पाद के 26वें सूत्र के अवतरण के रूप से कही गई थी। कथम पुनर्गुणो गुणी व्यतिरेकेण अन्यत्र वर्तेत इत्यादि से इसी का सार बताते हुए टीकाकार ने अत उत्तरम पठति इसके अवतरण में लिखा था कि ज्ञानम न गुणी व्यतिरिक्त देशव्यापी गुणत्वात् रूपवत् न च प्रभायां व्यभिचार तस्यापि द्रव्यत्वात् इति प्राप्ते गंधे व्यभिचारम आह अत उत्तरम इति। तो आत्मा का जो ज्ञान नामक गुण है, ज्ञान का ही दूसरा नाम है चैतन्य, वह गुणी यानी आत्मा, ज्ञान गुण का आश्रय है गुणी कौन, आत्मा, और उससे व्यतिरिक्त देश में यानी जहाँ शरीर के जिन अंगों में आत्मा नहीं है गुणी, वहाँ पर आत्मा का ज्ञान रूपी गुण व्याप्त नहीं हो सकता। तो गुणी व्यतिरिक्त देश व्यापित्वाभाव ये साध्य है, गुणत्वात् हेतु है, रूपवत् दृष्टांत है, यत्र गुणत्वं तत्र गुणी व्यतिरिक्त देश व्यापित्वाभाव यथा पट रूपम। और यदि प्रभा में व्यभिचार बताएंगे तो कहते हैं न च प्रभायाम व्यभिचार, क्यों, तो तस्या अपि द्रव्यत्वात्, तो प्रभा तो गुण नहीं है, उसमें गुणत्व तो नहीं रहेगा, द्रव्यत्व तो रहेगा। इस प्रकार ये क्या हुआ, व्यभिचार प्राप्त हुआ। व्यभिचार प्राप्त होने पर उसका उत्तर बताया जा रहा है, व्यभिचार की शंका का निराकरण करने के लिए कहते उत्तरम पठती, गंध में व्यभिचार दिखा करके, गंध में व्यभिचार दिखाते हैं कौन, द्वितीय पूर्व पक्षी, ये बताते हैं कि गंध नामक एक गुण ऐसा है जो अपने आश्रय पुष्पादि को छोड़ करके भी अन्य देश में चला जाता है, वहां गंध के आश्रयभूत पुष्पादि का तो अभाव है लेकिन गंध है, तो गंध में गुणत्व रहा लेकिन आश्रय जो गुणी है पुष्पादि उससे व्यतिरिक्त देश व्यापित्वा भाव नहीं रहा ना, किंतु व्यापित्व ही रहा। इसलिए गुणत्व हेतु में गुणी व्यतिरिक्त देश व्यापित्व का अभाव सिद्ध न हो करके गुणी व्यतिरिक्त देश व्यापित्व ही सिद्ध हुआ, ये द्वितीय पूर्व पक्षी को सिद्ध करना अभिष्ट है। इससे क्या होगा कि जैसे गंध अपने आश्रय को छोड़ करके अन्य देश में जाता है, ये उदाहरण बनेगा, ऐसे आत्मा का चैतन्य गुण भी जहाँ उस चैतन्य गुण का आश्रयभूत आत्मा नहीं है, देह के हृदय रूपी अंग को छोड़ करके अन्य अंगों में आत्मा नहीं है चैतन्य गुण का आश्रय, और उन अंगों में भी चैतन्य गुण की व्याप्ति सिद्ध हो जाएगी, चैतन्य यानी ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। यही तो द्वितीय पूर्व पक्षी को बताना अभिष्ट है। वह अपने अभिष्ट को दिखाने के लिए द्वितीय पूर्व पक्षी के प्रति शंका करने वाले के हेतु में व्यभिचार बता रहे हैं। इस पाद के 26वें सूत्र से और अधिकरण के 8वें सूत्र से 26वें सूत्र का उच्चारण किया जाए। व्यतिरेको गंधवत, व्यतिरेको गंधवत यथा, यानी ये व्यतिरेक गंधवत दो पद हैं, तो व्यतिरेक का अर्थ है आश्रयभूत द्रव्य से विश्लेष, यानी जहां आश्रयभूत द्रव्य नहीं है वहां पर भी गुण का व्याप्त होना, उसे व्यतिरेक कहा जाता है। व्यतिरेक का दूसरा नाम व्यभिचार भी है। तो कैसे, तो कहते हैं जैसे गंध लोक में देखा जा रहा है कि गंध का आश्रय है पुष्प, और जिस बगीचे में पुष्प खिले हैं उस बगीचे से यदि हवा निकलती है, वायु निकलती है, तो वायु के साथ पुष्प तो नहीं जाते, पुष्प तो अपने पेड़, जिस पेड़ पर खिले हुए हैं उन्हीं पेड़ों पर रहते हैं, लेकिन उस हवा में पुष्पों की सुगंध जाती है, और वह हवा जिधर जा रही है, जहां गई है, वहाँ विद्यमान जो मनुष्य हैं उन्हें उस हवा में आया हुआ जो पुष्पों का गंध है उसका ज्ञान भी होता है। तो जहाँ हवा गंध को ले गई है वहाँ पर गंध का आश्रयभूत पुष्प नहीं है, वो तो है बगीचे में, और गंध कहीं दूर गई वहां से हवा के साथ, तो जहां गंध का आश्रयभूत गुणी जो पुष्प है वो नहीं है, वहां पर भी गंध रूप गुण रह रहा है, उसमें गंधत्व तो है, और आश्रय देश से अतिरिक्त देश व्यापित्व भी है, इसलिए ये व्यतिरेक है गंध में, व्यभिचार है। किसका? यत्र गुणत्वं तत्र गुणी व्यतिरिक्त देश व्यापित्वाभाव, ये जो व्याप्ति बताई थी शंका करने वालों ने, तो इस व्याप्ति का व्यभिचार प्रतीत हो रहा है ना गंध में। कैसे प्रतीत हो रहा है? कि गंध वायु के साथ जहां गया है वहां पर गंध का आश्रय भूत द्रव्य नहीं है। हाँ, तो आश्रय के बिना जिस देश में आश्रय नहीं है वहां पर व्याप्ति हुई गंध की, गुण की, उसके लिए गंध उदाहरण हो जाएगा। ऐसे शरीर के हृदय रूपी एक अंग में देश में आत्मा रूपी आश्रय रहेगा, जैसे बगीचे में पुष्प है, ऐसे शरीर का एक देश जो हृदय है उसमें है आत्मा, और उसका जो गंध स्थानीय चैतन्य नामक गुण है वह जहाँ आत्मा नहीं है, हाथ पांव आदि में, शरीर के अन्य अंगों में, हृदय को छोड़ करके आत्मा नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी चैतन्य गुण चला जाएगा, जैसे गंध पुष्पों से अन्यत्र चला गया वायु के साथ, इस प्रकार आत्मा स्वतः अणु और शरीरिक देशवर्ती होने पर भी उसका चैतन्य गुण जो है संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो सकता है, ये बताने के लिए ये सूत्र है व्यतिरेको गंधवत। इसका अर्थ देखिए भाष्य में, यथा गुणस्यापि सतो गंधस्य गंधवत द्रव्य व्यतिरेकेन वृत्तिर्भवति। तो जैसे गंध जो है गुण होता हुआ भी गंधवत द्रव्य है उसका आश्रय पुष्पादि, और उससे व्यतिरेकेन का मतलब जहाँ पुष्पादि नहीं है वहाँ पर भी, पुष्पादि का अभाव है जहाँ, वहाँ पर भी गंध की वृत्ति यानि स्थिति अवस्थान भवति होता है। तो आश्रय के बिना भी गुण रहता है, इसका ये उदाहरण हुआ गंध। इसी को स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है कि अप्राप्तेषु अपि कुसुमादिषु गंधवत्सु कुसुम गंधोपलब्धे। कहते हैं कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पर गंध के आश्रयभूत पुष्पादि नहीं पहुँचे हैं वहाँ पर भी पुष्पादि के पास से निकली हुई हवा के साथ गंध चला जाता है और गंध की उपलब्धि हो जाती है पुष्पादि के, गंध की पुष्पादि न होने पर भी ये जो उपलब्धि हो रही है, अनुभूति हो रही है, ये अनुभूति बता रही है कि गुण गुणी के अभाव देश में भी रहता है, जहाँ गुणी नहीं है वहाँ पर भी गुण जा सकता है। ये तो दृष्टांत हुआ, ऐसे अब दृष्टांत में कहते हैं एवं अणुरपि सतो जीवस्य चैतन्य गुण व्यतिरेको भविष्यति। जीव अणु होने पर भी जैसे पुष्पादि जिस वृक्ष पर खिले हैं उसी वृक्ष में हैं, लेकिन उनकी सुगंध उस वृक्ष देश से अतिरिक्त स्थान पर भी हवा के साथ चली जाती है, ऐसे आत्मा अणु होने से वह शरीर का एक देश जो हृदय है उसमें भले ही रहे, लेकिन जीव का जो चैतन्य गुण है वह गंध के तरह जीव जिस देश में नहीं है शरीर के, उन हस्तपादादि देशों में भी व्याप्त हो सकता है गंध के तरह ही। ये यहाँ पर कहा एवं अनुरपि सतो जीवस्य चैतन्य गुण व्यतिरेको भविष्यति। गुण का अपने आश्रय के साथ व्यतिरेक का अर्थ होता है विश्लेष। इसी को कह रहे हैं टीका में टीकाकार कि गुणस्य द्रव्य व्यतिरेक यानि आश्रय विश्लेष। गुण का द्रव्य के साथ व्यतिरेक का अर्थ निकलेगा, गुण का आश्रयभूत जो द्रव्य उसके साथ विश्लेष। विश्लेष का मतलब अलग होना, विभाग। गुणी से गुण का अलग होना। अब और भाष्य में देखिए, अतश्च अनेकांतिकम एतत् गुणत्वात् रूपादिवत् आश्रय विश्लेष अनुपपत्ति रीति। कहते हैं इसलिए शंका कारण जो ये कहा था कि गुण का अपने आश्रय से विश्लेष नहीं हो सकता। आश्रय कहते हैं द्रव्य को, और विश्लेष यानी द्रव्य से अलग होना, अनुपपन्न है, असिद्ध है। अनुपपत्ति का अर्थ है असिद्धि। आत्मा रूपी आश्रय से चैतन्य रूप गुण का विश्लेष असिद्ध है। चैतन्य के विश्लेष की सिद्धि नहीं हो पाएगी। विश्लेष की मतलब आत्मा को छोड़ करके रहने की, जहां आत्मा नहीं है वहां पर चैतन्य का पहुंचना रहना ये नहीं हो पाएगा। कैसे? कहते गुण होने से, रूपादि के तरह। इस अनुमान से जो आत्मा के चैतन्य गुण के विश्लेषा भाव को, व्याप्त्या भाव को बताना चाहते थे शंका करने वाले, उनके गुणत्व हेतु में अनेकांतिकत्व सिद्ध हुआ। उनका गुणत्व हेतु जो है अनेकांतिक है। एकांतिक कहते हैं अव्यभिचारी को। अनेकांतिक का अर्थ होता है व्यभिचारी, व्यभिचार नामक दोष से युक्त है। अनेकांतिक है का मतलब तो अतश्च अनेकांतिकम एतत् गुणत्वात् रूपादिवत् आश्रय विश्लेष अनुपपत्ति इति। आगे है गुणस्यैव सतो इत्यादि भाष्य वाक्य को देखिए कि गुणस्यैव सतो गंधस्य आश्रय विश्लेष दर्शनात्। क्यों व्यभिचारी हेतु माना जाएगा गुणत्व को? कहते इसलिए कि गंध में गुणत्व है, लेकिन उसका आश्रय विश्लेष देखा जा रहा है। यानी जहाँ पर गंध का आश्रयभूत पुष्पादि नहीं है, वहाँ पर भी गंध का अस्तित्व देखा जा रहा है, अनुभव में आ रहा है। इसलिए गुणत्व हेतु व्यभिचारी है। किसका? गुणी व्यतिरिक्त देश व्यापित्वा भाव का व्यभिचारी है। साध्य का व्यभिचार हेतु में सिद्ध हुआ। किसके? पूर्व पक्षी के प्रति शंका करने वाले के। गुणत्व हेतु में गुणी व्यतिरिक्त देश व्यापित्वा भाव रूप साध्य के व्यभिचार का निश्चय होगा। अब आगे कहते हैं कि जहां व्यभिचार बताया गया गंध में, पूर्व पक्षियों ने यही कहा ना कि पुष्प रूपी आश्रय को छोड़ करके उसका गुण गंध चला गया, इसलिए गुणत्व हेतु में गुणी व्यतिरिक्त देश व्यापित्वा भाव का व्यभिचार हुआ। लेकिन कहते ऐसा नहीं, अकेला गंध नहीं जाता हवा के साथ। किसी बगीचे में पुष्प खिले हुए हैं और वहां से निकली हुई जो हवा है, उस हवा से, हवा के साथ केवल पुष्पों का गंध मात्र गया हो ऐसी बात नहीं। पुष्प के छोटे छोटे अवयव भी हवा के साथ निकल जाते हैं, पराग कण। हाँ, और वो जो पराग कण हैं पुष्प के, वे हैं गंध के आश्रय, और गंध के आश्रय भूत पुष्पों के अवयवों के साथ गंध हवा के साथ उड़ रहा है, खाली गंध नामक गुण मात्र नहीं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि आश्रय को छोड़कर के गुण चला गया, वहां तो गंध के आश्रय भूत पुष्प के अवयव भी हैं हवा के साथ, हवा में, और वह गंध अपने आश्रय भूत पुष्प के अवयवों में ही विद्यमान है, इसलिए गुणी को छोड़कर के गुण रह रहा है, इसके लिए उदाहरण नहीं बनेगा। इस प्रकार की आशंका ये की कि गंधस्यापि सहेव आश्रयेण विश्लेष इति चेत, ये वाक्य है ना भाष्य में, गंधस्यापि सहेव आश्रयेण विश्लेष, तो गंध में भी आश्रय के साथ ही विश्लेष है, गंध का भी विश्लेष जो है अपने आश्रय के साथ हो रहा है, यानी पहले महाअवयवी जो पुष्प है उसके साथ संलग्न था गंध, जब हवा आई तो पुष्प के कुछ अवयवों को अपने साथ उसने ले लिया, और उन अवयवों में विद्यमान गंध भी फिर हवा में चला गया अपने आश्रय के साथ ही, अकेला गंध नहीं, आश्रय को छोड़ करके गंध जा रहा है, ऐसी बात नहीं। इस प्रकार की आशंका यदि करते हैं पूर्व पक्षी के प्रति, व्यभिचार की शंका का निराकरण करने के लिए, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं न, जो गुणत्व में व्यभिचार दिखाना चाहते हैं, आश्रय विश्लेष बताना चाहते हैं, वे समाधान कर रहे हैं इस शंका का कि न, यानी हवा में आश्रय के साथ गंध गया हो ऐसी बात नहीं है, ये न का अर्थ निकलेगा। क्यों कहते, इसलिए कि यस्मात् मूल द्रव्यात् विश्लेषः तस्य क्षय प्रसंगात्, तो जिस मूल द्रव्य से विश्लेष हो रहा है, ये मानेंगे कि गंध का साश्रय विश्लेष हुआ, अकेले गंध की हवा के साथ गति नहीं हो रही है, पुष्प से उत्क्रांति नहीं हो रही है, लेकिन पुष्प के अवयवों के साथ गंध जा रहा है, तो मूल द्रव्य है पुष्प, तो यस्मात् मूल द्रव्यात्, इसमें मूल द्रव्य शब्द से लेंगे पुष्प को, तो जिस मूल द्रव्य रूपी पुष्प से साश्रय गंध का विश्लेष हो रहा है, वह जो मूल द्रव्य है उसे तस्य शब्द से लीजिए क्षय प्रसंगात्। तो यदि पुष्प के अवयवों के साथ हवा में गंध उड़ जाएगी, चली जाएगी, पुष्प के अवयव भी चले जाएंगे हवा के साथ, तो फिर अवयवों का विश्लेष हो गया ना, तो जैसे शरीर के अवयव विश्लेष हो जाए, गर्दन शरीर से अलग हो जाए, पैर कमर से नीचे अलग हो जाए, तो शरीर रहता है क्या, तो शरीर का नाश होता है कि नहीं, ऐसे पुष्प के अवयव अंगभूत अवयव यदि हवा के साथ चले जाएंगे तो फिर पुष्प का नाश होगा कि नहीं, वहां से तो हवा निकलती ही रहती है, और प्रत्येक बार जो है हवा के साथ पुष्प के कुछ कुछ अवयव निकलते जाएंगे तो पुष्प का नाश होने का प्रसंग आएगा। यदि साश्रय विश्लेष मानेंगे तो हवा के साथ पुष्प के अवयव भी निकल जाते हैं ये मानेंगे, तो एक समय ऐसा आना चाहिए कि वहां से गुजरती हुई प्रत्येक हवा से, हवा के साथ कुछ कुछ कुछ कुछ अवयव पुष्प के जाते गए तो फिर पुष्प समाप्त ही हो जाए, उसका नाश का प्रसंग आएगा। लेकिन देखा जाता है कि पुष्प तो वैसा का वैसा रहता है, उसके नाश का प्रसंग नहीं है, नाश होता हुआ नहीं देखा जा रहा है। इसलिए माना जाएगा कि पुष्प के अवयव नहीं गए और गंध दूर देश में आ रही है तो केवल गंध ही गया, केवल गुण ही गया और पुष्प के अवयव तो पुष्प के साथ ही रहे, ऐसा ही माना जाए। ये यहां पर न यस्मात् मूल द्रव्यात् विश्लेषः तस्य क्षय प्रसंगात्, इससे बताया गया। अब अक्षीयमानम अपि तत्पूर्वावस्था तो गम्यते, इसकी अवतरण टीका है। ननु विश्लिष्ट अवयवानाम अल्पत्वात् द्रव्यक्षयो न भाति इत्यत आह अक्षीयमानम अपि इति। तो विश्लिष्ट अवयवानाम अल्पत्वात्, विश्लिष्ट अवयव जो है यानी गंध तो निकलती है अपने आश्रयभूत पुष्प के अवयवों को लेकर के ही हवा के साथ, ऐसा मानने वालों की ये शंका है कि बगीचे से हवा के गुजरते समय हवा के साथ गंध के आश्रयभूत पुष्प के जो अवयव निकले हैं वे बहुत अल्प निकले हैं, थोड़े से निकले हैं। जैसे कहीं एक पैर वाला एक लंबा सा कीड़ा होता है ना, क्या कहा जाता है, गिजई कहते हैं उसको, ऐसे कुछ कहते हैं गिजई ऐसे कुछ, उसके कहीं एक पैर होते हैं, कहीं तो इतने इतने लंबे होते हैं, उसके बहुत से पैर होते हैं, जब चलता है तो रेलवे के तरह ऐसा चलता है, हैं? हाँ तो जो बोलते हैं, प्राय देहात में गांव में निकलता है, खेतों में भी होता है, इन दिनों में बारिश के दिनों में तो ज्यादा ही होता है। तो उसके कई एक पैर होते हैं, उसमें से दो चार पैर यदि उसके हट भी जाए, कट भी जाए, निकल या कोई निकाल दे तो उसके गति में कोई अंतर नहीं पड़ता, बहुत से पैर होने से वो अपना चलता रहता है, दो चार पैर उसके टूट जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर पर घने बाल जिनके हैं उसमें से 150 बाल यदि निकल भी जाते हैं तो पता भी नहीं चलता, वो अल्प मात्रा है, करोड़ों की संख्या में घने बाल शरीर में जिनके हैं, सिर पर हैं जिनके, उनके 150 बाल यदि निकल भी जाए कंघी करते समय तो मालूम होता है क्या कि शरीर पे बाल कम हो गए, ये मालूम ही नहीं पड़ता। ऐसे बगीचे में खिले हुए पुष्प के हवा के साथ जाने वाले जो अवयव है उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए पता नहीं चलता कि वो कम हुए हैं करके अल्पत्वात्, इसलिए नाश का प्रसंग नहीं आएगा। समुद्र में से 10-20 बाल्टी पानी निकाल भी लिया जाए तो समुद्र स्तर कम हो जाएगा क्या? लेकिन 500 लीटर की ही टंकी हो और उसमें से 10-20 बाल्टी निकाल ली जाए तो पता चलेगा। वैसा वो पुष्प के अवयव तो बहुत हैं, उसमें से हवा जो है कुछ अवयवों को निकाल करके ले जाती है, इसलिए पता नहीं चलता। ये कह रहे हैं कि ननु विश्लिष्ट अवयवानाम अल्पत्वात् द्रव्य क्षयो न भाति। अवयव कम होने से थोड़ा कम तो हुआ लेकिन वो द्रव्य क्षय जो है प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार की शंका कर रहे हैं कि अक्षीयमानम अपि तत्पूर्वावस्था तो गम्यते। तत् यानी वो द्रव्य पूर्व अवस्थातः यानी हवा के साथ अवयवों का निकल करके जाने से पहले जो अवस्था थी उसे पूर्व अवस्था कहा जाता है। तो उस पूर्व अवस्था से अक्षीण भी रहता है कौन? वो पुष्प। क्यों अक्षीण रहता है? कि अवयव जो है बहुत कम निकले हैं, हाँ, इसलिए जैसा कहते हैं सही रहता है। यद्यपि कम होने से थोड़ा तो ये हो जाता है लेकिन हम लोगों को आंख से प्रतीत नहीं होता क्योंकि निकले हुए जो अवयव हैं वो अल्प हैं। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अक्षीयमानम अपि तत्पूर्व अवस्था तो गम्यते। अन्यथा तत्पूर्व अवस्थैर गुरुत्वादि भीर हियेत। नहीं तो क्या होगा कि पूर्व अवस्था में यानी वायु के साथ कुछ अवयवों के निकलने के पहले पुष्प में जितना गुरुत्व था, वजन था, उस वजन से कुछ तो न्यून वजन प्रतीत होना चाहिए लेकिन वो सब नहीं होता क्योंकि निकलने वाले की संख्या बहुत कम है अवयवों की। जैसे पानी 1000 लीटर भी उठा लिया जाए समुद्र से तो कुछ जल स्तर कम होता हुआ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। वैसी बात है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि केवल गुण जाता है गुणी को छोड़ करके। ये एक प्रकार से कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा था उसका ये समाधान किया पूर्व पक्षियों ने कि यदि अवयव निकलेंगे तो ये देखिए थोड़ा अर्थ देखिए इस वाक्य का कि अपि अवधारणे पूर्व अवस्था लिंगेन अक्षीयमानम एव तद्द्रव्यम अनुमीयते इत्यर्थ। ये अक्षीयमानम अपि तत्पूर्व अवस्था तो गम्यते, ये उस शंका का समाधान है। ननु इत्यादि से टीका में जो शंका थी ना उसका ये समाधान किया पूर्व पक्षियों ने कि यदि अवयव निकलेंगे तो पुष्प का नाश होता हुआ दिखना चाहिए लेकिन नाश होता हुआ नहीं दिखता है। पूर्व अवस्था जैसी थी ऐसी ही हवा आने से पहले बगीचे में जैसे पुष्प थे ऐसे ही पुष्प प्रतीत होते हैं। इसमें अपि अक्षीयमानम अपि में जो अपि निपात है अवधारणार्थ में है। टीकाकार कहते हैं कि अपि अवधारणे पूर्व अवस्था लिंगेन अक्षीयमानम एव तद्द्रव्यम अनुमीयते इत्यर्थ। पूर्व अवस्था रूप जो ज्ञापक है उस ज्ञापक से यह अनुमान होता है हेतु से कि पुष्पादि द्रव्य अक्षीयमान ही रहा इसलिए यह निकलेगा कि एक अनुमान बताया एक प्रकार से कि विमतम अविश्लिष्टावयवम पूर्वावस्था तो गुरुत्वादि अपचयहीनत्वात् सम्मतवत इति भावः। तो तो विमतम यानी पुष्पादि, विमत जो पुष्पादि द्रव्य है वह अश्लिष्ट अवयव ही है। बगीचे से हवा के निकल जाने पर भी बगीचे में खिले हुए पुष्पों से अवयवों का विश्लेष नहीं हुआ, ऐसा ही मानना चाहिए। क्यों? कहते इसलिए कि यदि कुछ अवयव निकल जाएंगे तो जितने अवयव निकले उतने अवयवों के साथ कुछ तो गुरुत्व कम हुआ कि नहीं, वजन, तो फिर गुरुत्वादि से रहित प्रतीत होना चाहिए, अपचय दिखना चाहिए। वह अपचय रहित ही पुष्प रहता है, पूर्व अवस्था में जैसा था वैसा ही प्रतीत होता है। सम्मतवत का मतलब जिन द्रव्य से अवयवों का विश्लेष नहीं हुआ ऐसे अवयवों के तरह ही रहता है, ऐसे द्रव्य के तरह ही प्रतीत होता है, ये अभिप्राय निकला। अन्यथा तत्पूर्वावस्थैर गुरुत्वादि भीर हियेत इत्यादि वाक्य का। अब स्याद एतत् इत्यादि से फिर पूर्व पक्षी के प्रति शंका की जा रही है। इसको देखिए कि स्याद एतत् गंधाश्रयानाम विश्लिष्टानाम अवयवानाम अल्पत्वात् सन अपि विशेषो न उपलक्ष्यते। सूक्ष्मा ही गंध परमाणवः सर्वतो विप्रसृप्ता गंध बुद्धिम् उत्पादयन्ति नासिकापुटम् अनुप्रविशन्त इति चेत्। यहां तक ओशंका है स्यादे तत्स। कहते हैं ऐसा माना जाएगा कि हवा के साथ तो वो गंध के आश्रयभूत परमाणु पुष्प के निकल गए अवयव, गंधाश्रयानाम विश्लिष्टानाम अवयवानाम, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। संख्या बहुत कम होने के कारण कहते हैं विशेषो न उपलक्ष्यते। वो विशेष क्या है? तो विशेष बताया जा रहा है अवयवों का विश्लेष और अवयवों का प्रवेश। विश्लेष ये उपलक्षण है प्रवेश का भी। इसे पहले टीका में टीकाकार कहते हैं विश्लिष्टानाम अल्पत्वात् इति उपलक्षणम्। विश्लिष्टानाम अल्पत्वात् ये उपलक्षण है किसका? अवयवांतराणाम प्रवेशात् इत्यपि द्रष्टव्यम्। कहते हैं जितने अवयव निकल जाते हैं उतने नए अवयव उन पुष्पों में आकर के बैठ भी जाते हैं। इसलिए क्या हो जाता है कि जैसा अवयवों के निकलने के पहले पुष्प था वैसा ही रहता है। जितने अवयव निकले उतने दूसरे अवयव उस पुष्प में प्रकट हो जाते हैं नए नए, इसलिए वैसा ही रहता है। तो विश्लिष्टानाम अल्पत्वात् ये उपलक्षण है, अवयवांतराणाम प्रवेशात् इत्यपि द्रष्टव्यम्, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए विशेष का अर्थ कर रहे हैं विशेषो न उपलभ्यते में विशेष पद है ना, उसका अर्थ है कि अवयवानाम विश्लेष प्रवेश रूपः विशेषः सन अपि न ज्ञायते। तो बगीचे से हवा के निकलते समय पुष्प में होने वाला जो विशेष है उसका स्वरूप है अवयवों का विश्लेष और अवयवों का पुष्प में प्रवेश। रूप जो विशेष है वह पुष्प में जरूर हो रहा है, लेकिन ये जो अवयवों का विश्लेष और प्रवेश है वह प्रतीत नहीं होता है। क्यों प्रतीत नहीं होता है? वो अल्प होने से विशेष न ज्ञायते। तथा च गुरुत्व अपचयो न भवति, जितने अवयव निकले उतने अवयव फिर से आकर के दूसरे बैठ गए हैं, इसलिए क्या हुआ कि गुरुत्व का अपचय यानी अभाव घटना, गुरुत्व घटता नहीं, वजन घटता नहीं है, किसका? पुष्प का। गुरुत्व अपचयो भवति इति हेतु अन्यथा सिद्धि, ये शंका का अभिप्राय है। विशेषो नोपलक्ष्यते, क्यों कहते? सूक्ष्मा ही गंध परमाणव, गंध के जो परमाणु हैं अवयव वे सूक्ष्म हैं, और सर्वतो विप्रसृप्ता, सब ओर फैल गए हवा से, तो गंध बुद्धिम उत्पादयंती नासिका पुटम अनुप्रविशंत, नासिका में प्रवेश करके पुष्प के अवयव गंध का ज्ञान कराते हैं। गंध बुद्धिम उत्पादयंती में बुद्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान कराते हैं, उत्पन्न करते हैं। अब इस शंका का समाधान पूर्व पक्षी कर रहे हैं न इत्यादि से, इसके लिए वे दो विकल्प करते हैं। इन दोनों विकल्पों को पहले देख लो टीका में। आगच्छन्तो अवयवा परमाणवः त्रसरेणवो वा, पूर्व पक्षी उनके प्रति शंका करने वालों को दो विकल्प करके पूछ रहे हैं कि ये जो पुष्प से निकलने वाले और फिर पुष्प में आकर के प्रविष्ट होने वाले जो अवयव है, बगीचे से अन्यत्र आने वाले जो अवयव हैं पुष्प के, वे परमाणु रूप हैं या त्रसरेणु है? तो त्रसरेणु और परमाणु में अंतर होता है। त्रसरेणु कहते हैं ओ दो परमाणु का मिलकर के एक द्वेणुक, और तीन द्वेणुकों का मिलकर के एक त्रसरेणु बनता है, और त्रसरेणु की तो इंद्रिय से उपलब्धि होती है, इंद्रिय से ज्ञान होता है, और उसमें रहने वाले गुण का भी इंद्रिय से ज्ञान होता है। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होने से अतिंद्रिय है, इंद्रिय से ग्राह्य नहीं होते परमाणु और द्वेणुक। तो ये पूछ रहे हैं शंका करने वालों के प्रति पूर्व पक्षी कि पुष्प से हवा के साथ निकलने वाले जो पुष्प के अवयव हैं वे परमाणु रूप हैं कि त्रसरेणु रूप हैं? तो यदि पहला पक्ष लेते हैं, परमाणु रूप मानते हैं, तो इसके लिए कह रहे हैं कि नाद्य, यानी पुष्प से निकले हुए अवयवों को परमाणु रूप नहीं माना जा सकता। यदि परमाणु रूप मानेंगे तो उन परमाणुओं के गंध की घ्राण इंद्रिय से उपलब्धि यानी प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होनी चाहिए। ये कहते हैं कि नाद्य तद्गत रूपवत गंधस्यापि अनुपलब्धि प्रसंगात इति परिहरति न इति, कि पुष्प से निकलने वाले जो पुष्प के अवयव हैं वे परमाणु रूप हैं ऐसा मानने पर, तो जैसे हवा में पुष्प के परमाणु हैं अवयव, तो पुष्प का जो रूप है वो उसके अवयव भूत परमाणुओं में भी रहेगा जो हवा में मिले हुए हैं। तो पुष्प का रूप जैसे दिखता है कि नहीं आँख से, ऐसे फिर वो हवा में विद्यमान जो पुष्प के अवयव भूत परमाणु हैं उनका रूप भी दिखना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं दिखता? तो कहते हो कि वो अतिंद्रिय हैं, इसलिए आँख से परमाणुओं का रूप नहीं दिखेगा। तो जैसे रूप नहीं दिखेगा तो फिर घ्राण से गंध का भी ग्रहण न होने की आपत्ति आएगी, लेकिन गंध का तो अनुभव हो रहा है ना, इसलिए उसे गंध से अन्य देश में पुष्प का जो गंध अनुभव हो रहा है तो वहाँ पर गंध के आश्रय भूत जो अवयव हैं पुष्प के उन्हें परमाणु रूप नहीं कह सकते। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि न क्यों, तो कहते अतिन्द्रियत्वात् परमाणु नाम, जो परमाणु रूप जो अवयव है वे अतिन्द्रिय होने से तदगत गंध का घ्राण इंद्रिय से ज्ञान नहीं हो पाएगा, ये अभिप्राय है न शब्द का। और द्वितीय का निषेध करते हैं स्फुट गंधोपलब्धेश्च नाग केसरादिषु इत्यादि का अवतरण है टीका में कि द्वितीयम प्रत्याह स्फुटेति, तो द्वितीय हुआ त्रिणुक रूप है वो अवयव, हवा के साथ पुष्प के जो अवयव निकले हैं और आए हैं घ्राता के पास में वे परमाणु नहीं अपितु त्रेणुक है, ऐसा मानते हैं यदि, तो कहते हैं फिर स्फुट गंधोपलब्धेश्च ना, यानी ये लगाना कि न द्वितीय, द्वितीय भी यानी त्रेणुक रूप भी उन्हें नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? इसलिए कि स्फुट गंधोपलब्ध है, वहां तो स्पष्ट रूप से गंध की उपलब्धि हो रही है और त्रेणुक में जो गंध है वह इतना स्पष्ट ग्रहण नहीं होता जितना स्पष्ट गंध ग्रहण वो हवा में पुष्प का आया हुआ गृहित हो रहा है। वो कहां पर होता है? तो महाअवयवी में, जैसे केसर है, त्रेणुक कई त्रेणुक मिलकर के बना हुआ जो केसर है और कस्तूरी है, इन सब में जो है गंध का महाअवयवी में अनेक त्रेणुक मिलकर के बना हुआ जो महाअवयवी उसमें जैसा स्पष्ट ग्रहण होता है ऐसा स्पष्ट ग्रहण हवा में आए हुए गंध का हो रहा है और त्रेणुक का गंध इतना स्पष्ट गृहित नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं त्रसरेणु गंधश्चेत स्फुटो न स्यात् इत्यर्थ। यदि वह त्रसरेणु का गंध गृहित हो रहा है तो इतना स्पष्ट ग्रहण नहीं होना चाहिए, गंध का ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस त्रेणुक का इतना स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। अतो गंधस्य पुष्पादिस्थस्यैव गुण व्यतिरेको वाच्य इति भावः। इसलिए अभिप्राय निकलता है कि पुष्पादि से पुष्पादि के अवयव नहीं निकलते हैं अलग, अपितु पुष्पादि का जो गंध है वो जैसा है पुष्पादि से गंध मात्र अलग हो जाता है, गंध का आश्रयभूत जो द्रव्य उससे केवल गंध ही अलग हो जाता है, अवयव नहीं अलग होता है। अतो गंधस्य पुष्पादिस्थस्यैव गुण व्यतिरेको वाच्य। यहाँ गुण है कि गुणी है? टीका में गुणी होगा तो अच्छा है, गुणी व्यतिरेको वाच्य, गुणी का व्यतिरेक हुआ है? कहां पर? टीका में है? अतो गंधस्य पुष्पाधिस्थस्यैव गुणी व्यतिरेको वाच्य, गुणी का व्यतिरेक समझना चाहिए, ये कहते हैं गुणी गुणी। तो मत्वर्थीय अच प्रत्यांत मान करके उसका अर्थ गुणी निकलेगा। इसलिए आगे वो अनुमान भी बता रहे हैं। अब वो थोड़ा टीका में है, इसको इतना देख करके फिर बाकी कल देखते हैं। न चलो के प्रतिथिर गंधवत द्रव्यम आघ्रातम इति, गंध एव आघ्रात इति तु लौकिका प्रतीयंती। और लोक में प्रतीति भी ये नहीं होती कि हमने सुगंधी द्रव्य का द्रव्य को सूंघा, ऐसी प्रतीति नहीं होती, अपितु गंध की अनुभूति की, सुगंधी द्रव्य की अनुभूति हो रही है, ये लोक में अनुभव न हो करके ये अनुभव होता है कि गंध की अनुभूति हो रही है। ये जो अनुभव है, ये अनुभव भी बता रहा है कि आश्रय के बिना केवल गंध का ग्रहण हो रहा है, गंधवान का ग्रहण नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, ये यहाँ पर कहा गया। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।